Barbara, za nowego robota sprzątającego 11 zł? No? No to by było super. I RRSO 0%. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Senat zajmie się ustawą ratyfikacyjną, potrzebną do uruchomienia unijnego funduszu odbudowy. Ostatni egzamin ósmoklasistów na zakończenie podstawówki. Angielski na pewno łatwiej pójdzie niż matematyka. Angielski to już jest jak dla mnie na luzie, jakby nawet w ogóle zero stresu. 5 pseudokibiców zatrzymanych po zamieszkach przed finałem piłkarskiej Ligi Europy w Gdańsku. Senatorowie przed południem wracają do pracy i zajmą się ustawą ratyfikacyjną, która jest potrzebna do uruchomienia przez Unię Funduszu Odbudowy po pandemii. Polska ma otrzymać 770 miliardów złotych. To ciąg dalszy posiedzenia Senatu przerwanego 13 maja. Senackie komisje odrzuciły wniosek Prawa i Sprawiedliwości o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jedną z takich poprawek ma być preambuła. Joanna Stankiewicz. W preambule władze Polski mają zadeklarować, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu. Mają się też zobowiązać, że środki będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności. Senat ma też przyjąć uchwałę wskazującą na modyfikacje w Krajowym Planie Odbudowy. Komisje senackie uznały m.in., że 40% każdego z komponentów Krajowego Planu Odbudowy powinno być w dyspozycji samorządów. Projekt uchwały w formie opinii ma być wprowadzony do dzisiejszego porządku obrad, oprócz samej ustawy o ratyfikacji. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Po 10:00 poznamy najnowsze dane epidemiczne. Od kilku dni utrzymuje się tendencja spadkowa zakażeń koronawirusem i zgonów. Wczoraj było ponad 1200 nowych przypadków, zmarło 209 osób. Wyzdrowiało 955 pacjentów. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz zwraca uwagę na to, że wiele osób po przechorowaniu COVID-19 odczuwa różne dolegliwości przez wiele miesięcy. Jest to osłabienie, gorsza wydolność organizmu, zarówno ta oddechowa i krążeniowa, czyli łatwe męczenie się, ale bardzo dużo osób, bez względu na to, czy przechodziła ciężko, czy lekko samo zachorowanie, skarży się na problemy z pamięcią, z koncentracją. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest już ponad 6 milionów Polaków. Do tej pory wykonano ponad 18 milionów szczepień. Przed ósmoklasistami językowcy właśnie rozpoczynają ostatni egzamin na zakończenie podstawówki. Sprawdzian potrwa 90 minut. Ósmoklasiści ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie mówili, że to dla nich najłatwiejszy z egzaminów. Angielski to już jest jak dla mnie na luzie, to w ogóle zero stresu. Wszyscy teraz jest na tym, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu. Nasłuchanie parę zadań, później są jakieś ABC i tak dalej, ale na końcu jest mail zwykle albo coś takiego, taka długa wypowiedź pisemna. Wyniki egzaminów ósmoklasiści poznają 2 lipca. Para prezydencka kończy oficjalną wizytę w Gruzji. Drugi dzień upłynie pod znakiem rozmów politycznych z gruzińską prezydent oraz z przedstawicielami rządu i parlamentu. Zaplanowano także prezentację badań archeologicznych, jakie w Gruzji przeprowadzili nasi naukowcy. Z Tbilisi Agnieszka Drążkiewicz. Wśród zagadnień, jakie omówią prezydenci Polski i Gruzji, znajdą się przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa w regionie, a także zbliżającego się szczytu NATO. W tym kontekście ważne są dążenia Gruzinów do wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski. Polska widzi tutaj swoją dużą rolę do odegrania. To widzimy rolę w Polsce do tego, żeby przekonywać sojuszników, natomiast pamiętajmy niestety, że tego typu decyzje na poziomie NATO zapadają konsensualnie. Konsensusu wokół tego, żeby ten krok ostateczny podjąć, jeśli chodzi o otwarcie drogi dla Gruzji do NATO, niestety wciąż jeszcze nie ma. Więc musimy o tym pracować, że pracować musimy także rozmawiać z partnerami. A prezydent Salomea Zurabiszwili deklaruje, że jej kraj chce wejść do Unii i do NATO w 2024 roku. Do tego czasu kraj ten musi dokończyć reformy oraz wdrożyć procedury, które przedstawią obie struktury. Z Tbilisi Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pięciu pseudokibiców zatrzymała gdańska policja w związku z atakiem na zagranicznych turystów na Długim Targu w Gdańsku. Do zajścia doszło we wtorek wieczorem, a rannych zostało trzech obywateli Malty. To kibice, którzy przylecieli do Gdańska na finał Ligi Europy. Zatrzymani mają od 23 do 45 lat i związani są ze środowiskiem pseudokibiców Lechii Gdańsk. Na razie siedzą w policyjnej celi. Prawdopodobnie dziś usłyszą zarzut udziału w chuligańskim zbiegowisku. W zajściu na Długim Targu brało udział około 30 sprawców. Śledczy cały czas pracują nad tą sprawą, mówi Michał Sienkiewicz z gdańskiej policji. Trwa ustalanie i zabezpieczenie kolejnych nagrań z monitoringu. Zatrzymania są tylko kwestią czasu. Finał Ligi Europy Manchester United VRL zabezpieczało w Gdańsku ponad 1000 policjantów. O meczu i czysto sportowych emocjach już w sporcie. Adam Malecki. Villarreal triumfuje w Lidze Europy. W wielkim finale w Gdańsku pokonał w rzutach karnych Manchester United. Po 90 minutach było 1-1, po 120 także. Z 11 metrów strzelali aż 22 razy. Raz spudłował David Gea i Hiszpanie triumfują. Trener Manchesteru Ole Gunnar Solskjaer niepocieszony. Kiedy dochodzi do rzutów karnych, to wszystko może się wydarzyć. To strzelanie stało naprawdę na wysokim poziomie. Zrobiliśmy wystarczająco podczas 120 minut i to jest oczywiście rozczarowujące. Były chwile, w których napieraliśmy i można było wykorzystać sytuację trafiając do bramki, ale jakoś nam to nie wychodziło. Czasami jedno kopnięcie decyduje o tym, czy sezon oceniany jest jako dobry albo zły. Villarreal dzięki zwycięstwu zagra w Lidze Mistrzów, podobnie zresztą jak Manchester United, który w Premier League zajął drugie miejsce. Mistrz Ligi Angielskiej to Manchester City, który w sobotę w finale Champions League w Porto zmierzy się z Chelsea. W trzecim meczu Ligi Narodów zagra dzisiaj reprezentacja siatkarek. Polki jak dotąd ograły Włoszki, wczoraj przegrały z Serbkami, a dziś mecz z Turczynkami. O kwalifikację olimpijską walczy kadra koszykarzy grających 3-3. Wczoraj Polacy ograli Czechów, przegrali z Mongolią, a jutro zmierzą się z Brazylią i Turcją. Do ćwierćfinału awansują dwie drużyny z grupy. Na igrzyska polecą trzy najlepsze ekipy turnieju. Skoro o koszu mowa, to teraz skok za ocean do NBA, gdzie drużyny walczą w pierwszej rundzie play-off. Minionej nocy najciekawiej wydawało się spotkanie w Salt Lake City. Najlepszy zespół sezonu zasadniczego Utah Jazz podejmował Memphis Grizzlies, z którym niespodziewanie przegrał pierwsze spotkanie. Najpierw jednak rozegrano dwa spotkania w konferencji wschodniej. Nowojorczycy z Knicks w serii do czterech wygranych doprowadzili do remisu 1-1 w konfrontacji z Atlantą. Knicks pokonali Hawks 101-92, a bohaterem w ich szeregach był dobrze znany z występów z Chicago Bulls rezerwowy Derrick Rose, zdobywca 26 punktów. Jedną nogą w drugiej rundzie są zawodnicy Filadelfii, którzy planowo prowadzą z Washington Wizards z serii 2-0, wygrywając w środę 120-95. W konfrontacji zachodniej błędu z pierwszego spotkania nie popełnili gracze Utah Jazz. Są zdecydowanymi faworytami z Memphis. Przegrali pierwsze spotkanie i nie bez trudu wygrali teraz 141-129. W serii jest 1-1. Wyrównaliśmy losy tej rywalizacji i walczymy dalej. Musimy sprawić, aby mieć kontrolę nad przebiegiem tej potyczki. Mówił najskuteczniejszy gracz Jazz Donovan Mitchell. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportów Trójce, Jan Pachlowski. W hokejowej NHL do ćwierćfinału awansowali New York Islanders i Tampa Bay Lightning. A w kolarstwie dziś 18 etap Giro d'Italia. Na starcie po wczorajszej kraksie nie stanie Belg Remco Evenepoel. Złamań nie ma, ale jest poobijany. Liderem pozostaje Kolumbijczyk Egan Bernal. Kolejny sport, kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju raczej pochmurno, ale z przejaśnieniami. W wielu miejscach popada, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju oraz na północy. Do 14-15 stopni na wybrzeżu i 17 w centrum, na południowym wschodzie 19, nawet 21 stopni. Synoptycy przewidują też burze na zachodzie północy i w centrum kraju oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara, no są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba, idealny dla posiadaczy zwierząt. Teraz za jedyne 1499, taniej o 300 zł. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamica, przepyszna mleczna kawa. Teraz za jedyne 2999, taniej o 500 zł. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu. W Trójce przed południem witamy w składzie: Katarzyna Cygler przy mikrofonie, a przy tym tajemniczym stole z tysiącem przycisków Katarzyna First-Wojtkowska. Groźni gangsterzy, piękne kobiety i atmosfera zbrodni. To nie Chesterton, a Marcin Sauter dziś będzie naszym gościem, reżyser filmu Miasto. Tajemniczego filmu, bo jeszcze nie wiemy, co w nim będzie, bo wchodzi do kin dopiero w ostatnim tygodniu czerwca, a my lubimy tajemnice, więc sprawdzimy, co możemy zobaczyć potem na ekranie. Tym bardziej, że w rolach głównych m.in. Robert Więckiewicz i Karolina Gruszka. O ekonomii na jednej nodze opowie Marcin Jagiełowicz. A dlaczego na jednej nodze? No to proszę Państwa, trzeba słuchać, dowiecie się przed 10:00. I oczywiście na początku tej godziny refleksyjnie, jak zwykle, Piotr Firan i Raf Uzar w swoim Bed & Breakfast. I znów, drodzy Państwo, miło wiedzieć, że jesteście. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma, i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi, myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno: nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. Trzeci. odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno odkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. W Trójce przed południem Piotr Firan, Raf Uzar, czyli Bed and Breakfast. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. English tea by Paul McCartney. We wanted to write a classic English song about English tea, which is almost a ritual, a ritual when people sit down, they have their cakes, they have their biscuits, and this is the song. He starts with, I've been waiting on the other side. Czekałem po drugiej stronie. For your friends to leave. Aż twoi przyjaciele sobie pójdą. Yes, exactly. I prefer they didn't know. Wolę, żeby nie wiedzieli. Exactly. So something is happening here. I'm on a slippery slope. Równia pochyła. Slippery, coś jest śliskie. Slope to jest... góra. To jest góra. Mm. Stock. That's right, yeah. Slope. That's right, stock. So it's a great phrase. So, Piotr, be careful, you're on a slippery slope. Uważaj, bo może być gorzej. This is a strange phrase. I'm climbing up a burning rope. Oj. No nieprzyjemne. Mm. Czyli płonąca lina, a ja się po niej wspinam. Yeah, so już, można sobie poparzyć dłonie, exactly. A z drugiej strony, jak się za bardzo spali, no to może się przerwać. What a metafora. Tak. I like this what one. A metafora. It never used to worry me, and then we got never need to worry about me. Nie musisz się o mnie martwić. O, dziękuję. And then, I don't know how long the storm is going to last. Nie wiem, jak długo potrwa ta burza. Yeah, jest źle. Tak. Nie wiem, jak długo to będzie trwało. Like COVID. Almost, isn't it? English tea by Paul McCartney. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses listen most attentively. attentively. As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. A jaki byłby ten nasz rytuał? No ewentualnie tak myślę, że herbatka, kawka, serniczek, najlepiej u jakiejś cioci, może własnej, a może nie. Oczywiście po leniwych kopytkach, rosołku, barszczyku, no i pierogach. Swoją drogą, kto z Państwa lepił już w życiu chociaż raz pierogi? Piszcie do nas na trójka przed południem małopolskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Zasłonię w słońce na horyzoncie. i w tylu zamazany obraz, przyknięta trucizna, w tył płynie czas. Wokół pustynia, ślady człowieka, idę po śladach, tam na mnie czeka krwawiący anioł z wyrwanymi skrzydłami. Zasłonił słońce, zasłonił słońce, na horyzoncie jego szkielet cienia. Nie widać końca, nie widać końca. Trójce przed południem, groźni gangsterzy, piękne kobiety i atmosfera rodem z klasyki światowego kryminału. Tak brzmi oficjalna zapowiedź filmu Marcina Sautera pod tytułem Miasto. Tak więc moim Państwa gościem jest właśnie pan Marcin Sauter, reżyser filmu. Dzień dobry. Dzień dobry. To pana debiut fabularny. Żeby doszło do debiutu fabularnego reżysera filmowego, no nie ma wyjścia. Musi on sobie to konsekwentnie wypracować, właściwie zapracować zarówno poziomem dotychczasowych produkcji, jak i taką umiejętnością marketingowo-strategiczną, żeby jakoś przekonać do tej fabuły, którą zamierza się zrobić. Jak to wyglądało w pana przypadku? Czy wie pani, to jest trochę inaczej, bo się przyjęło uważać, że ludzie robią po to, reżyserzy robią po to filmy dokumentalne, żeby móc w końcu robić film fabularny. U mnie jest trochę inaczej. Moja droga jakby była bardziej skomplikowana. Ja byłem najpierw fotoreporterem, potem robiłem jakby z zamiłowania filmy dokumentalne. Dalej je będę robił. Natomiast film fabularny zrobiłem dlatego, że to jest dla mnie bardzo ważny temat. Cały czas go nosiłem w głowie i w końcu jakby miałem okazję taką i szansę, żeby przenieść ten pomysł na ekran. To w takim razie, jeżeli ten temat był tak ważny, że właściwie zdecydował się pan użyć fabuły, bo w ten sposób może pan na ten temat opowiedzieć, to co sprawiło, co było tak, co jest tak frapującego, co panu nie dawało spać, że postanowił pan to jednak przekuć na fabułę? To jest jednak kryminał, więc zbyt dużo państwu nie mogę zdradzić. Natomiast no to jest film bardzo osobisty, film, który opowiada o prawdziwej historii. Bohaterem filmu jest postać mojego ojca, zagrana przez Bartka Ropę. Natomiast wszystko jest opakowane w jakby bardzo poważne tematy, które są dla mnie ważne i najważniejsze właściwie w życiu. Są opakowane w formułę kina noir, żeby to było ciekawe i formalnie interesujące i wciągające. Ubraliśmy to jakby formę kryminału. Jeżeli nie możemy, to jest oczywiste, spoilerować filmu, który dopiero wejdzie pod koniec czerwca do kiny, to jednak jakie to są tematy, tak hasłowo, jakby pan mógł powiedzieć? Tematem podstawowym tego filmu jest odchodzenie, umieranie, odchodzenie, śmierć. Jak w klasycznym kryminale. Czyli wszystko to, co trudne i naprawdę trzeba znaleźć metodę, żeby o tak trudnych rzeczach opowiedzieć, żeby człowiek mógł to unieść, widz, to rzeczywiście jest wyzwaniem pod każdym względem dla i artystów występujących, i reżysera, wszystkich twórców. Dokument, ponieważ pan jest bardzo nagradzanym dokumentalistą. Tych dokumentów zrobił pan bardzo wiele i właściwie większość jest poważnie nagradzana, zdobyła wiele wyróżnień. Dokument z fabuła. Z reguły są sobie przeciwstawiane, a jednak ja takie mam wrażenie, że to są gatunki, które w gruncie rzeczy wiele zapożyczają od siebie nawzajem. Jak pan to widzi? Wie pani co, ja robiąc filmy nigdy nie starałem się, też wielokrotnie to rozmawiałem, też na ten temat się opowiadałem, nigdy nie starałem się rozgraniczać jakby gatunków też jako widz. Dla mnie jakby jest to wszystko kinem. Czyli po prostu liczy się to, czy historia mnie wciąga, czy jest emocjonalna, czy jest dla mnie jakoś ważna. Gatunek jest jakby sprawą drugorzędną. Poza tym też w polskiej tradycji dokumentu jest bardzo wiele aranżacji, bardzo wiele reżyserowania. To nie jest takie kino, jak na przykład robią Amerykanie, które stara się być obiektywne. Tylko my te filmy dokumentalne robimy w bardzo, bardzo mocno osobisty sposób. To się też jakoś fajnie przynosi potem na film popularny polski, mam wrażenie. To o tym może rozróżnieniu sposobu podejścia i do fabuły, a potem jak to wykorzystać, te elementy dokumentu w fabule, żeby była jeszcze bardziej przekonująca. Do tego wrócimy i oczywiście do aktorów, którzy zagrali w pana filmie. Taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało z mojej resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać. Taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj przyłożysz je do szklanki i czarną kawę z nimi w płyn, kiedy dni skutelonem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj nie liczy się, bo wczoraj. Trójce przed południem. Moim państwa gościem jest pan Marcin Sauter, reżyser filmu Miasto, filmu, który wejdzie na ekrany kin pod koniec czerwca. To teraz, panie Marcinie, przejdźmy do aktorów, których zaprosił pan do tej realizacji. Bartłomiej Topa, Karolina Gruszka, Stanisław Tym, Robert Więckiewicz. To są te główne nazwiska. Ja jeszcze dodam, to też bardzo ważna postać. To jakie cechy tych aktorów sprawiły, że postanowił pan ich właśnie zaprosić i przekonać do wystąpienia w swoim filmie? No, muszę powiedzieć, że miałem bardzo duże szczęście do aktorów. Dzięki Małgosi Adamskiej, która była reżyserem castingu przede wszystkim, ale też chyba dzięki tekstowi, scenariuszowi filmu, który jakby bardzo szybko przekonywał tych świetnych aktorów do tego, żeby wzięli udział w tym filmie. Z Karoliną Gruszką pracowałem wcześniej, robiłem taki krótki metraż, żeby jakby się wdrożyć w robienie filmów fabularnych. Tam już pracowaliśmy wcześniej, więc wiedziałem, że to jest ta aktorka, z którą chcę dalej pracować. Bartka Topa poznałem się, zachwyciłem jakby człowiekiem. Miałem też jakby bardzo duże szczęście, że ci świetni aktorzy wzięli udział w filmie. Aktorzy chyba też mieli szczęście, bo miałam przyjemność przeczytać ich opinie na pana temat i właściwie każdy mówi, że to bardzo dobrze się z panem pracowało im, więc zobaczymy, jak, co stworzyliście na ekranie niedługo. Film to fascynująca historia kryminalna, skrywająca drugie dno, podróż w głąb siebie, konfrontacja z własnymi pragnieniami, lękami i marzeniami. Taki opis stworzyliście państwo i zastanawia mnie, jakie to są lęki i pragnienia, marzenia, które zobaczymy w tym filmie. Film dotyczy podstawowych spraw, bardzo prostych. Dotyczy jakby lęku istnienia, może to jest brzmi słabo, ale tak rzeczywiście jest. Dotyczy miłości, takich bardzo bliskich kontaktów z bliskimi osobami. Natomiast to wszystko są budowane, to nie jest film poważny jakby w formie swojej, on jest dosyć zabawnie opowiedziany i luźno. Bardzo się staraliśmy znaleźć taką formułę, żeby te bardzo ciężkie tematy trafiały do ludzi w jakiś lekki sposób. I mam wrażenie, że to się udało. Czy kierował się pan jakimiś swoimi własnymi upodobaniami, jeśli chodzi o twórców filmowych, inspirując się właśnie tworzeniem tej fabuły od tej strony, która ma w jakiś sposób przedstawić te trudne tematy w sposób miękki? Raczej jeżeli chodzi o formę, tak. To się bardzo inspirowałem pierwszymi filmami Larsa von Triera. Na pewno i z Piotrem Rosołowskim bardzo dużo czasu spędziliśmy, żeby przeanalizować te filmy. Także oczywiście Dawida Lipsza, którego uwielbiam. Pierwsze filmy. Są chyba te główne inspiracje, tak? A jeżeli chodzi o historię, to nie wiem, największym na nim jest Mies Haneke. Ludzi, którzy teraz robią filmy. U niego fabuły są idealnie precyzyjne i też się bardzo staraliśmy, żeby wszystkie szczegóły tego filmu były po prostu precyzyjnie złożone i tłumaczyły. Czyli co, panie Marcinie, pod koniec czerwca wszyscy do kin i pewnie spotkamy się jeszcze raz i już wtedy nie będziemy musieli ukrywać tego, co jest tam w środku, bo będziemy znać fabułę i będziemy mogli przeanalizować wszystko od stóp do głów. Tak, odetnę z ulgą, jak będę mógł powiedzieć o czymś niedokładnym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Marcin Sauter, reżyser filmu Miasto. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, who you, who I divido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on.

Zapraszamy do reklamy. A teraz biegiem na rozgrzewkę do MediaMarkt. Kupując Express DeLonghi Dynamica z systemem spieniania mleka Latte Crema za 2399 zł oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dochodzi 9:50. Informator ekonomiczny. Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I Marcin Jagiełowicz. 6,3% tyle wyniosła stopa bezrobocia w kwietniu. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy to blisko o 100 tysięcy osób więcej niż jeszcze rok temu. Jak pan te dane odbiera? Te dane są generalnie dość optymistyczne, to znaczy tak naprawdę wiadomo było, że pandemia wyrzuci z rynku pracy jakąś część osób. Umówmy się, 100 tysięcy osób przy takim poziomie zamknięcia gospodarki, jaki mieliśmy, to jest naprawdę niedużo. Natomiast żeby tu niestety łyżkę dziegciu dorzucić, pamiętajmy, że tak naprawdę bardziej miarodajne będą dane kwiecień, maj, może czerwiec, dlatego że wtedy właśnie pojawiła się tarcza antykryzysowa, która między innymi obligowała przedsiębiorców do tego, że miejsce pracy, na które biorą dofinansowanie, muszą utrzymać przez rok. Więc teraz tak naprawdę mam wrażenie, że nasza gospodarka toczy pewien wyścig. To znaczy, to jest wyścig, mówiąc prosto, czy ona się będzie na tyle szybko rozwijać, żeby tych pracowników, którzy, można powiedzieć, byli na tym rynku pracy, nie byli... Zostali utrzymani... Dokładnie. Trochę pewien żeby te tarcze mogły działać. Dokładnie. I teraz oczywiście pytanie, miejmy nadzieję, że gospodarka będzie się po pandemii odradzała, mówiąc prosto, na tyle szybko, żeby przedsiębiorcom jednak opłacało się, mówiąc prosto, tych ludzi po tarczy po jakby wygaśnięciu tarczy kryzysowej dalej utrzymać pracę. I zatrudnić nowych, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. No, zwróćmy uwagę, że duża część pewnie z tych ludzi to byli na przykład osoby być może zatrudnione w takich branżach, a nie chcę użyć słowa sezonowych, ale takich, które faktycznie na pandemii oberwały najbardziej, typu na przykład gastronomia, typu na przykład wszelkiego rodzaju usługi. Więc jeżeli faktycznie okaże się, że mamy tak naprawdę gospodarkę wstającą po pandemii, no to może się okazać, że tutaj będziemy mieli tak naprawdę dość istotne odbicie i tak naprawdę wrócimy pewnie do poziomu sprzed pandemii, a daj Boże, jeszcze to bezrobocie będzie dalej spadać, czego byśmy sobie pewnie wszyscy życzyli. Wspomniał oczywiście pan o... Proszę. Tu jeszcze pamiętajmy, że bardzo mocno na nasz plus działało to, że jednak przemysł w dużej mierze lockdownowi nie podlegał. To znaczy, oczywiście na początku zeszłego roku, po pierwszym uderzeniu pandemii, część fabryk, część zakładów przemysłowych faktycznie nie tyle zaprzestała, co przerwała produkcję na czas jakiś, żeby ludzie nie chodzili do pracy, żeby przerwać łańcuch zakażeń, ale dalej już tak naprawdę ten przemysł funkcjonował relatywnie normalnie i to jest ten element, który sprawia, że to bezrobocie wzrosło do, umówmy się, jak na te warunki minimalnie. No i to nas też na pewno w Europie wyróżnia, in plus. Wspomniał pan o gastronomii. Jutro już będziemy mieli ten moment otwarcia, większego otwarcia lokali gastronomicznych. Otworzy się też branża fitness, więc może nowe ręce do pracy się przydadzą. Pewnie tak, zwłaszcza, że pamiętajmy też o tym, że mamy, że te miejsca pracy są bardzo często miejsca pracy na przykład dla ludzi młodych, którzy no niekoniecznie potrzebują jeszcze twardego, stałego zatrudnienia na lata. Natomiast często to jest jakieś dorabianie sobie do nauki, do studiów. Często to jest, że tak powiem, jakaś pierwsza praca, która jeszcze nie ma być właśnie taką pracą docelową na resztę życia, natomiast ma w jakiś sposób młodego człowieka na ten rynek pracy wprowadzać, więc to jest szczególnie istotne. No i miejmy nadzieję, no jednak mamy lato, też można powiedzieć, że mamy pewien, jak to się ładnie w ekonomii nazywa, odroczony popyt, to znaczy ludzie od pół roku nie byli w restauracji, nie mogli pójść na siłownię, więc powiedziałbym, że zaczną chodzić pewnie częściej niż by chodzili bez pandemii, więc to jest też nadzieja, że te miejsca pracy, które gdzieś tam były zamrożone albo po prostu zniknęły i ci ludzie pojawili się w gronie bezrobotnych, to po prostu zacznie możliwie szybko odbijać. Młodzi ludzie, no właśnie, to jest Kolejny bardzo ciekawy wątek dotyczący rynku pracy i ten wątek podjęła firma PwC, która w swoim corocznym raporcie stwierdza, że niemal połowa młodych Polaków uważa, panie Dawidzie, że pandemia uderzyła w ich rozwój zawodowy. Mimo, jak mówią, gorszych szans, oczekiwania finansowe akurat wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem do 4500 zł netto miesięcznie. To jest to średnio 500 zł więcej niż jeszcze deklarowali przed rokiem. Bardzo ciekawe te oczekiwania młodych Polaków. Jak pan te ich intuicje odbiera? No tu mamy tu pewne zaskoczenie, to znaczy jakby nie dziwi to, że oni czują się jakby poszkodowani na rynku pracy, no bo to jest oczywiste, to znaczy z dwóch powodów. Pierwsza to jest to, o czym mówiliśmy w pierwszej części, czyli tak naprawdę duża część prac wykonywanych przez młodych ludzi, czy właśnie jakaś gastronomia, fitness, usługi, były dla nich tak naprawdę zamknięte, więc oni tak naprawdę przez ten rok nie pracowali, nie zarabiali, nie zdobywali doświadczenia, więc to jest jakby oczywiste, ale też jeżeli mówimy o ludziach na przykład zaczynających pracę, nie wiem, w korporacjach, firmach, przedsiębiorstwach, no jednak praca zdalna, jednak niepewność, jednak cięcie kosztów sprawiały, że nawet jeżeli pracowników nie zwalniano, to bardzo często nie przyjmowano nowych, nie odbywały się staże czy praktyki, nie poszukiwano dodatkowych rąk do pracy też w tych branżach. No więc siłą rzeczy pewnie część młodych ludzi, która zakładała, że być może w zeszłym roku po studiach, po maturze, po szkole rozpocznie karierę zawodową, no siłą rzeczy była, że tak powiem, na tym rynku pracy, no może nie wypchnięta, ale zahamowana. Natomiast faktycznie zaskakujący jest tutaj wzrost oczekiwań finansowych. Mam wrażenie, że tutaj, jak to czasami bywa, nie do końca się, powiedziałbym, prawa strona zgadza z lewą, to znaczy z jednej strony młodzi ludzie czują się poszkodowani, z drugiej strony być może jest taki absolutnie ludzki odruch na zasadzie, to w takim razie chciałbym... Proszę mi to wynagrodzić. Tak, chciałbym zacząć z wyższego pułapu, chciałbym, że tak powiem, jakby odbić sobie ten rok. A z drugiej strony to jest też kwestia tego, że jednak mieliśmy do czynienia z bardzo mocno, i czy to jest kwestia pokolenia, czy to jest kwestia tego, że faktycznie przed pandemią mieliśmy rynek pracy pracownika i tutaj młodzi ludzie naprawdę mogli sobie, powiedziałbym, pozwolić na więcej niż moje czy pana redaktora pokolenie jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Natomiast faktycznie można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której no mam wrażenie, że młodzi ludzie nie do końca widzą, że łączą skutek z przyczyną i tutaj to rozczarowanie przy wchodzeniu na rynek może być trochę bolesne, więc tutaj pewnie zdałoby się troszeczkę chłodnej głowy, jeżeli patrzymy na oczekiwania finansowe, a widzimy też z jednej strony swoją sytuację na rynku pracy. Tutaj myślę, że jednak trochę tak jak ci, którzy na tym rynku są, jak i ci, którzy na ten rynek wchodzą, no będzie trzeba troszeczkę jednak przez rok, półtora, dopóki sytuacja po pandemii nie wróci do normy, pewnie jednak pogodzić się z tym, że te warunki wchodzenia nie będą już takie dobre. Choć to, co pan powiedział, być może za rok, za półtora wróci rynek pracownika i znowu będzie zdecydowanie ta strona pracobiorcy tą, która ma przewagę. Jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie z tego raportu, panie Dawidzie. Więcej osób zdecydowałoby się na pracę w biurze. 65% prawie. Home office tutaj pracować chce niespełna połowa badanych, 44%. I ważniejsza dla młodych jest atmosfera w pracy niż na przykład ciekawe zadania albo możliwość uczenia się od bardziej doświadczonych kolegów. Zmęczył nas ten koronawirus. Może to jest jakaś tęsknota też za relacjami w pracy? Oczywiście, że tak. To znaczy można odnieść, że jeżeli patrzy się nawet na uczniów, którzy, no pamiętajmy, kiedyś mówili, jak fajnie byłoby nie chodzić do szkoły. Tak jak wielu pracowników mówiło, że w zasadzie po co ja mam jechać przez całe miasto w korku do pracy, skoro ja mógłbym tą pracę wykonać siedząc w domu przed komputerem i pewnie bym ją wykonał szybciej, sprawniej, bo nic mnie nie rozprasza. Natomiast no jednak, no jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi i widać, że ten no ponad rok jednak sprawił, że potrzebujemy, powiedziałbym, pewnej normalności, pewnego wyjścia z domu, pewnego, że tak powiem, utartego trybu. To znaczy myślę, że też męczy nas trochę to, że nie ma tak naprawdę granicy między pracą a życiem prywatnym, bo jednak tak naprawdę bardzo często no ciężko jest to oddzielić w momencie, w którym na kuchni gotuje się obiad, w pokoju dzieci mają lekcje online, a my w drugim pokoju pracujemy zdalnie. Więc myślę, że tutaj też jest kwestia pewnego poszukiwania poszukiwania właśnie takich trochę utartych rytmów. Natomiast co się tyczy młodych ludzi, to zwróćmy uwagę, że to w ogóle chyba mamy pewną cechę pokoleniową, bo to już paru lat na rynku pracy wychodzi nam właśnie, że tutaj bardziej cenione czy bardziej pożądane są elementy tak zwane miękkie, czyli właśnie atmosfera, umiejętność pracy w zespole, pewne powiedziałbym, no może nie życie towarzyskie w pracy, ale takie faktycznie dobre relacje międzyludzkie, to jest zdaje się to, co czasami przez pracowników bywa cenione, czy zwłaszcza młodych ludzi, bo to jest właśnie cecha pokoleniowa, myślę, że to jest to, co to odróżnia, bardziej niż takie właśnie twarde elementy, jak właśnie warunki zatrudnienia, płaca, czy taka mówiąc prosto logistyka, jak daleko mamy do pracy. Tak, panie Dawidzie, dziękuję bardzo za ten komentarz, a zresztą mam nadzieję, że i my niedługo spotkamy się już osobiście w studiu. Dawid Piekarz, Instytut Staszica i Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. Do miłego miejsca. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić...